Vijf uur, Morad Rouakili met het NOS-journaal. Het Oekraïense leger brengt eigen burgers in gevaar door bases te bouwen en wapensystemen te gebruiken in woonwijken, scholen en ziekenhuizen. Door die tactieken maakt Oekraïne burgerlocaties tot doelen van Russische aanvallen, zegt Amnesty International. De mensenrechtenorganisatie deed tussen april en juli onderzoek naar Russische aanvallen op bijvoorbeeld ziekenhuizen. Er bleek dat die aanvallen vaak waren voorafgegaan door Oekraïnse beschietingen uit diezelfde ziekenhuizen. Daarmee schendt Oekraïne het internationale recht, zegt Amnesty. Boerenbelangenorganisatie LTO gaat vrijdag namens de sector een gezamenlijke boodschap overbrengen aan het kabinet. Dat is de uitkomst van overleg tussen diverse landbouwactiegroepen en organisaties. Aan dat overleg deden ook actiegroepen als Agractie en Farmers Defence Force mee. In een gezamenlijke verklaring staat dat de boeren geen vertrouwen hebben in het overleg dat vrijdag wordt gehouden onder leiding van stikstofbemiddelaar Remkes. Toch gaat LTO erheen. Na afloop zullen de boeren verdere stappen afstemmen, staat in de verklaring. Het conflict tussen Armenië en Azerbeidzjan over de regio Nagorno-Karabach lijkt te zijn opgeleid. Bij gevechten zijn 3 militairen om het leven gekomen. Dat was in een corridor die Nagorno-Karabach verbindt met Armenië. 2 Armeense militairen kwamen om en 14 raakten gewond, meldt het leger van Nagorno-Karabach. Aan de kant van Azerbeidzjan werd 1 soldaat gedood, stelt het ministerie van Defensie. Jasper Cillessen keert terug in de eredivisie. De 33-jarige doelman zal van Valencia overstappen naar NEC. Als hij de medische keuring doorstaat, wordt Cillessen waarschijnlijk komende dag gepresenteerd in Nijmegen. Cillessen doorliep de jeugdopleiding van NEC en maakte daar zijn debuut in het betaalde voetbal. Via Ajax en FC Barcelona kwam hij in 2019 bij Valencia terecht. En dan het weer. Vandaag wordt het vrij zonnig. Vanmiddag is het 25 tot 33 graden. 'S Avonds kunnen in het zuidoosten een paar onweersbuien overtrekken, mogelijk met hagel en windstoten. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Een hele goede morgen. Je zult het vast wel gemerkt hebben in de supermarkt. De prijzen stijgen gestaag door. En ook voor deze inflatie groeide een aanzienlijk deel van de Nederlandse kinderen op in armoede. En dat heeft gevolgen, zoals vorig jaar te zien in het Max-programma Meldpunt. En een 250.000 Nederlandse kinderen groeit op onder deze armoedige omstandigheden. Zoals het gezin van Toke van Donselaar uit Rotterdam. Een echt kinderfeestje, zeker voor de oudste, hebben we nooit echt gehad. Maar zo gaan we ook nooit op vakantie eigenlijk. Van Kondur. Goedemorgen, donderdag 4 augustus is dit. Je luistert naar Vroeg. Deze hele week behandelen we in Vroeg vergeten nieuws. Nieuws dat niet altijd het journaal opent, maar wel eigenlijk onze aandacht waard is. Met vandaag kinderarmoede in Nederland. Want door taboe en schaamte hebben we het er niet vaak over. Maar dat ga ik deze ochtend juist wel doen met 2 gasten. Hier in de studio tegenover mij Esther van Beekhoven van het Nederlands Jeugdinstituut. Goedemorgen. Goedemorgen. Je mag dicht bij de microfoon gaan zitten, dan kunnen we je goed horen. Goedemorgen. Goedemorgen. En op afstand Sanne Spiro van de Alliantie Kinderarmoede. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn ook dat je er bent. Jullie kennen elkaar allebei wel uit het werkveld volgens mij, hè? Ja, klopt. Daar komen we elkaar tegen. Daar komen jullie elkaar tegen. Ja. Nou, en zo dus ook weer in deze uitzending van Vroeg, deze vroege ochtend. Jullie houden je dagelijks bezig met kinderarmoede. Esther, kan jij kort uitleggen hoe jij dat doet? Ja, ik werk dus bij het Nederlands Jeugdinstituut. Het is een kenniscentrum. Dus wat wij doen is met de juiste kennis bijdragen aan het verbeteren van het leven van kinderen en hun opvoeders. Dus ook kinderen in armoede. En ik werk voor een project Kansen voor alle kinderen. En opgroeien en opvoeden in armoede is daar een van de focusthema's voor. Dus wij verzamelen kennis over dit onderwerp. Dus alles, hè. Wat is armoede? Wat is kinderarmoede? Wat zijn de gevolgen voor kinderen? En wat kunnen we doen? En deze kennis die komt uit verschillende bronnen. Vanuit de wetenschap, de praktijk, maar ook de ervaringen van kinderen en ouders zelf gebruiken we daarbij. En die kennis proberen we weer zo te vertalen dat het heel goed inzetbaar is in de praktijk, juist om die kinderen en hun ouders, opvoeders weer te helpen. Ja, oké, dus jullie zijn een soort kennisbank eigenlijk, die de kennis vergaren en daarna weer daar het goede uithalen en dat weer doorplaatsen eigenlijk. Ja, zo vertalen dat iedereen die werkt met kinderen in armoede, met gezinnen die opgroeien in armoede, dat kan inzetten voor hun. Ja, ja. Dus dat kunnen gemeentes zijn, beleidsadviseurs, maar dat zijn ook de individuele jeugdhulpverleners, maar mm-hmm. de juf op school, de pedagogisch medewerker in de kinderopvang, maar ook jongeren en kinderen. Eigenlijk dus zo breed mogelijk. En het Jeugdinstituut doet dat voor verschillende onderwerpen en dus ook voor kinderarmoede. Ja. Sanne, jij werkt bij de Alliantie Kinderarmoede. Dus ik kan me voorstellen dat jij er dagelijks ook mee bezig bent. Wat doe jij er mee met kinderarmoede? Ja, de Alliantie Kinderarmoede is een netwerk. Dus ik van allemaal organisaties. En dat zijn er inmiddels bijna 300 in Nederland. Allemaal organisaties die hebben gezegd, joh, dat kinderarmoede in Nederland, dat vinden we eigenlijk echt niet kunnen. En wij gaan een stap extra zetten om dat te voorkomen en te bestrijden. Zodat in 2030 geen kind in Nederland meer de dupe is van armoede en er geen nieuwe gezinnen meer bij komen. Dat is de Alliantie Kinderarmoede. Ja, kijk, dus jullie hebben eigenlijk met elkaar afgesproken. We gaan dit tegen en we willen in 2030 dat we in Nederland dat niet meer hebben. Voordat we deze ochtend over kinderarmoede gaan hebben, is het misschien toch goed, Esther, als we even neerzetten, wat is het nou precies, kinderarmoede? Ja, dan kan ik even heel feitelijk, wat is armoede? En armoede is als je niet meer kan zorgen voor je eerste levensbehoeften. Dus drinkwater, voedsel, dak boven je hoofd, maar ook gezondheidszorg bijvoorbeeld. Wij gebruiken bij het Nederlands Jeugdinstituut de cijfers van het Centraal Bureau van de Statistiek, van het CBS. Mm-hmm. Zij gaan uit van een lage inkomensgrens. En als je onder die lage inkomensgrens zit, dan minimaal een jaar, dan is het risico op armoede heel erg groot. Dus dat je niet meer kan voorzien in die eerste levensbehoeften. Dus als jij een kind bent en opgroeit in een gezin wat minimaal een jaar onder die inkomensgrens zit, dan ben jij een kind dat opgroeit in armoede. Maar dat is even heel feitelijk en het materiële deel. En kinderarmoede is natuurlijk veel meer dan dat. Het gaat ook over mee kunnen doen in de maatschappij, goed onderwijs kunnen volgen, mee kunnen doen naar sporten, culturele activiteiten. Noem maar op, dat is... Ja. Nou goed, we zullen het uiteenzetten vandaag, wat het ook allemaal betekent en wat voor gevolgen het ook vooral heeft voor een kind en zijn latere ontwikkeling en de rest van het leven ook. Zit je te luisteren, heb je hier vragen over? Je mag ze stellen in de gratis NPO Radio 1-app. Vroeg. Met Stefan Komduur. Laten we even naar de cijfers gaan, in hoeverre die al bekend zijn. Want hoe gaat het op dit moment met kinderarmoede in Nederland? Gaat het omhoog? Gaat het omlaag? Hoe heeft de inflatie daar invloed op? Ja, dat is een goede vraag. Wat we weten zijn de laatste cijfers van het CBS. En die komen, dat zijn cijfers berekend over 2020. Mm-hmm. Die komen dan uit in 2021. Dus op de nieuwe cijfers wachten we wat dat betreft nog. Maar 1 op de 15 kinderen groeit op in armoede. En dat is eigenlijk sinds 2013 gedaald. Het aantal gezinnen of het aantal kinderen wat opgroeit in armoede. Mm-hmm. Maar we zien natuurlijk, wat jij ook al aangaf in de introductie, dat de inflatie, de stijgende huur, de benzinekosten, dat brengt natuurlijk heel veel met zich mee. En wat we bijvoorbeeld zien is dat de aanvragen bij de hulporganisaties echt wel weer fors omhoog gaan. Dat zijn cijfers waaruit we wel kunnen concluderen dat het zeker invloed heeft. Maar 1 op 15 is nog steeds best wel een flink getal. Als je nadenkt dat tegenwoordig volgens mij 30 kinderen in een klas zitten, zijn het toch nog steeds 2 kinderen dan die daar in armoede opgroeien. Zo kan je hem niet stellen. Oh. Omdat het ook heel erg gebiedsgebonden is, vaak armoede. Juist in een bepaalde wijk of in een bepaald gebied op het platteland is het wat gecentreerd. Dus het is niet altijd zo dat er 2 kinderen op een klas van 30 in armoede opgroeien. Maar als je het zo berekent, dat plaatje is natuurlijk wel heel sprekend. Ja, precies. Het is ook wel een confronterend woord, Sanne. Maar jij vindt het extra belangrijk dat we het ook zo noemen, hè, kinderarmoede. Ja, dat klopt. Ja, ik heb wel eens dat mensen tegen mij zeggen, omdat ik het er dus heel vaak met verschillende soorten organisaties hebben wij het over kinderarmoede. En dan krijg ik wel eens terug, kinderarmoede, ik vind dat niet zo prettig woord. Misschien kunnen we maar een ander woord ervoor gebruiken. En dan denk ik altijd, ik vind kinderarmoede ook helemaal niet zo'n prettig woord. Maar ik vind het wel heel belangrijk, en daarom ook goed dat we het er vanmorgen over hebben, dat we het juist wel benoemen. Want mm-hmm. het is een probleem. En een probleem dat we in Nederland denk ik heel vaak eigenlijk wel een beetje vergeten dat er is. Of misschien gewoon niet weten. Wat vinden mensen dan zo naar aan het woord kinderarmoede? Waarom zouden ze graag een ander woord daarvoor willen pakken? Omdat we natuurlijk, en dat klopt ook, hè, omdat je kunt zeggen, die kinderen die zijn niet arm, het zijn hun ouders die arm zijn. En dat klopt ook. Daarbij zijn het dus wel nog steeds de kinderen die opgroeien in armoede op dat moment. Mm-hmm. En daar ook de dupe van kunnen zijn. Ja. Nou, zullen mensen bij armoede vaak het beeld hebben van dat gebeurt als je bijvoorbeeld je baan bent verloren. Je bent je baan verloren en daardoor geen inkomen meer en daardoor kom je in armoede. Maar op wat voor manieren overkomt mensen dat nog meer, Sanne? Nou, het kan je inderdaad door een bepaalde situatie overkomen. Je baanverlies is er één van, maar bijvoorbeeld ook misschien ziekte in de familie, overlijden van iemand. Scheidingen vaak eigenlijk ook in Nederland. Gewoon een verhuizing überhaupt. En dan veranderen je kosten ook, je inkomsten misschien ook. Dus er zijn verschillende situaties die ervoor kunnen zorgen dat je misschien ineens, zonder dat je daar ooit eerder last van had, laat ik het zo zeggen, te maken krijgt met armoede. Ik vind het wel belangrijk om te zeggen dat er ook gewoon heel veel mensen zijn waar het niet even een situatie is. Dus niet even een periode omdat er iets is gebeurd dat ze te maken hebben met armoede. Maar er is in Nederland ook heel veel, dat noemen ze intergenerationele armoede. Dus dat is armoede die wordt eigenlijk van generatie tot generatie overgegeven. Dus dan weet je bijna niet anders dan het opvoeden en opgroeien in armoede. Ja. Mag ik daarop aanvullen? Want Esther, de cijfers zeggen dat ook. Want 1 op de 3 kinderen die in armoede opgroeit heeft werkende ouders. Dus dat beeld is inderdaad. Ja, die hebben inkomen eigenlijk. Ja, beide. Daar zou je moeten zeggen van ja, je verdient geld, dus je zou gezond kunnen opgroeien, maar uiteindelijk verdien je dus gewoon te weinig om je gezin te kunnen onderhouden. Precies. Ja. Ja. Je had het net over gebieden. Het beeld. Sanne, ja, je mag er nog iets over toevoegen hoor. Ja, het beeld dat armoede alleen maar, dat het alleen maar gaat over mensen zonder baan, is inderdaad mega achterhaald. En daar moeten we in Nederland echt van af. Ja, dat zijn echt die beelden van dat mensen allemaal in hun voortuin de hele dag maar zitten. En daarom in armoede opgroeien. Dat zijn gewoon ook misschien wel je buren, terwijl je het eigenlijk niet zelf doorhebt. Precies. Esther, je had het net over gebieden, want ik maakte dus een verkeerde vergelijking. Ik zei van, nou, dat kan in elke klas zo gebeuren. Maar je zei, nou, het is een bepaalde gebieden. Waar spreken we dan over? Welke gebieden zijn dat? Niet per se of het is het Groningen, is het Friesland, maar of is het Zeeland. Maar waar hebben we het over? Nou, je hebt het dan over, bijvoorbeeld in steden heb je wijken waar het veel voorkomt. Hè, in de Randstad, we hadden het er later al even over, maar Rotterdam is een van de armste steden wat dat betreft. Maar ook in een aantal van de plattelandsgebieden komen op. In een aantal gecentreerde gebieden komt armoede voor. Dus dat is iets van heel Nederland. Mm-hmm. En je kan het vaak, ja, op bijvoorbeeld de kansenkaart.nl kan je zien hoe het in jouw gemeente met de cijfers, met de inkomens, gemiddelde inkomens natuurlijk, gesteld is. Dus zo kan je ook een beetje een plaatje krijgen van hoe het verdeeld is over Nederland. En kan je daar dan weer iets overheen leggen? Is er een soort common ground tussen die gebieden? Oh, dat vind ik een hele goede vraag. Daar zou ik een keer op terug moeten komen. Dat weet ik niet. Het is vaak vanuit de geschiedenis al zo gegroeid dat het, dat het zo is. Vaak zie je in dat soort gebieden dat bijvoorbeeld in de gebieden van de landbouwgebieden, zeg maar. Dat naar school gaan is ook anders belangrijk. Je neemt het bedrijf van je ouders over. En daarin wordt dat bijvoorbeeld ook wat minder gestimuleerd. En er blijven mensen bij elkaar in een bepaalde gemeenschap. Mm-hmm. En wordt het ook eigenlijk heel gewoon armoede. Ja, ja. Sanne, dan wil ik graag met jou ook en met jullie graag dieper ingaan op die kinderen zelf. Want wat zijn de grootste effecten van armoede op kinderen? Nou ja, wat armoede doet, is eigenlijk op verschillende leefgebieden rond het kind. Heeft het effect op de kansen die je krijgt en de ontwikkeling die je kunt maken. En ik zeg kan, want het zijn allemaal geen directe effecten. Ik denk dat kinderen heel veel rijkdom in zich hebben en dus eigenlijk altijd nog heel veel kansen kunnen pakken. Maar je ziet natuurlijk wel gewoon hele grote verschillen. En dat zit hem dan in, ik noem leefgebieden. Je kunt kijken naar de gezondheid van kinderen. Er zijn gezondheidsverschillen tussen kinderen die in armoede opgroeien en kinderen die dat niet doen. Maar ook het mentale welbevinden, het sociale, je vrienden. En ook een stukje, want het ging net over de wijken. Hè, de wijk waarin je opgroeit, de leefomgeving, de huisvesting. En dat soort zaken zijn allemaal kunnen worden beïnvloed door het opgroeien in armoede. Ja, en dat levert dan een kind veel stress op bijvoorbeeld. Nou ja, stress is een van de dingen die kinderen zelf aangeven dat ze dat heel erg ervaren thuis. Wat natuurlijk wel begrijpelijk is, hè? Als je ouders heel veel zorgen hebben over geld. Mm-hmm. Dan zijn ze daar veel mee bezig, dan heb je daar veel stress van. Nou, en kinderen die merken dat en voelen dat aan natuurlijk. Ja, en juist als kind heb je vooral kan ik me voorstellen, als ik naar mezelf kijk, weinig stress nodig, weinig angst nodig. Want daardoor presteer je ook bijvoorbeeld op school ook het fijnst natuurlijk, als je daar het lekkerst in de klas zit. Heeft dat dan bijvoorbeeld ook weer, is dat dan ook weer terug te zien, Sanne, in de leerprestaties van kinderen die in armoede opgroeien? Ja, dat kan wel. Ja. Ja. En dat is dan niet... Ja, sorry Esther. Nee, dat zeker, zeg maar. Dat de schoolprestaties van kinderen in armoede... Je ziet echt wel een groter aandeel kinderen wat opgroeit in armoede... wat vroegtijdig school verlaat. En dat kan te maken hebben met armoede... maar dat kan ook te maken hebben met de andere factoren. Want jij vroeg net, wat zijn de gevolgen ook op de ontwikkeling van kinderen? En ik denk dat daar belangrijk is om ook te zeggen... dat het feit dat er geldzorgen zijn in een gezin... hoeft nog niet zoveel invloed te hebben. We zien uit de onderzoeken dat het vooral invloed heeft... als er meerdere risicofactoren spelen in een gezin. We hadden het net al over baanverlies of ziektes in een gezin. Ja. Ja, of slechte huisvesting. Hè. Sanne noemde inderdaad de wijken waar je in opgroeit. Dus als er meerdere risicofactoren zich opstapelen... Dan zie je dat er gevolgen groter worden voor kinderen. En als kinderen langdurig in armoede verblijven of leven... dus meer dan 4 jaar, dan zie je ook dat de gevolgen voor de kinderen... echt steeds groter worden. Ja. En eigenlijk inderdaad, wat Sanne al zei... de veerkracht van de kinderen is heel groot... maar ook van de gezinnen vaak die in armoede leven... Zo zie je dat kinderen zelf ook in een onderzoek van de ombudsman aangeven... dat ze vaak best wel heel tevreden zijn over hun thuissituatie... als er nog niet heel veel aan de hand is. En dat ze juist heel veel liefde voelen in het gezin... en veel steun aan elkaar hebben als er een live event, een grote gebeurtenis... Ja. Een ingrijpende gebeurtenis is gebeurd. Ja. Nog even terug naar die klassen, naar die scholen. Want Sanne, hoe reageren scholen op kinderen met armoede in de klas? Hebben ze dat goed in beeld? Nou, ik denk dat dat heel verschillend is. Want scholen, ik denk dat je bij scholen net zoveel diversiteit ziet als eigenlijk in de maatschappij zelf. Hè? Of we er wel of niet van bewust zijn of dat we er aandacht voor hebben. Er zijn scholen waar het heel veel leerlingen hiermee te maken hebben. Dus die scholen die zijn er meer bewust van. En dat zijn dat altijd al geweest, zeg maar. Dus op die manier er altijd al veel meer mee bezig geweest. Er zijn ook scholen. Voor wie het misschien nieuw is of die er nu pas mee te maken krijgen. Omdat er misschien ook weer nieuwere gezinnen op dit moment moeite hebben met rondkomen. En er daardoor nog minder mee bezig zijn. Dus ik denk dat er grote verschillen zijn tussen scholen. Maar nou goed, je ziet wel dat ze het allemaal heel erg belangrijk vinden. Ik denk dat dat al een eerste stap is eigenlijk. Ja, en het lukt ze dus ook sommige leerprestaties te linken aan... dat die kinderen misschien in armoede opgroeien... en dat het daardoor hun leerprestaties beïnvloedt. Ja. Even nog dat het geluk überhaupt van kinderen... want we hebben het dus over de scholen, over de opvoeding, over het opgroeien daar. Heeft armoede ook een nadelig effect op het geluk van kinderen, Esther? Ja, dat kan het zeker hebben. Dat is, dus als er meerdere risicofactoren zijn in een gezin... dan heeft dat absoluut invloed op het welzijn van kinderen... het welbevinden van kinderen in het algeheel. En als jij... De bestaanszekerheid in zo'n gezin is laag. Kinderen geven zelf ook aan van het is onzeker, ik voel niet de stabiliteit. Dan is het ook heel moeilijk om een goed toekomstperspectief te hebben. En een goed toekomstperspectief is heel belangrijk voor je welbevinden. Dus zeker heeft dat invloed op hoe je voelt. Ja. Ja. En heb je eigenlijk als je als kind opgroeit in armoede... ook meer kans om later ook in armoede te leven? Ja, dat in de groep waar Sanne het al eerder over had... Hè, die groep die eigenlijk van generatie op generatie in armoede leeft... het is moeilijk om daar uit te komen uit die cirkel. Maar we zien ook dat veel kinderen die tijdelijk in armoede leven... dat later niet per se ook zo is. We zien wel dat het risico groter is. Ja. Ja. Deze vroege ochtend gaat het hier in Vroeg over kinderarmoede. Een onderwerp waar je in het dagelijks nieuws niet altijd iets over hoort... maar wat wel veel kinderen treft in Nederland. We spreken het met twee gasten deze ochtend hier in de studio. Esther van Beekhoven van het Nederlands Jeugdinstituut... en op afstand Sander Spiro van Alliantie Kinderarmoede. Heb je vragen? Je mag ze stellen in de Radio 1-app. Het is 10 minuten voor 5:30 geworden. Rustig wakker worden met Cigarettes After Sex. Dit is Sunsets. there's nobody else around. Say you open your trunks and show me your toes on the swing set at the old playground. Cigarettes After Sex, dit was Sunsets. Het is 5:57 geworden. Goedemorgen, je luistert naar Vroeg. Vroege vragen. Met twee gasten deze vroege ochtend. Esther van Beekhoven van het Nederlands Jeugdinstituut. En op afstand Sanne Spiro van de Alliantie Kinderarmoede. We hebben het deze ochtend over het vergeten nieuwsonderwerp kinderarmoede. Heb je vragen? Je mag ze stellen in de Radio 1-app. En die vragen komen binnen, dus dat vind ik leuk. Die kan ik graag met jullie delen. Een anonieme vraag, die komt er binnen en die vraagt zich af: waarom pak je probleem pas aan op het moment dat een kind geboren wordt? Waarom proberen we niet met toekomstige ouders te praten, uitleggen dat het niet verstandig is om een kind op de wereld te zetten, misschien als je in armoede opgroeit? Misschien wordt het tijd voor een soort testexamen voordat iemand een kind mag krijgen. Dat is natuurlijk onwijs ingewikkeld, maar kinderen op laten groeien in armoede is volgens mij nooit goed. Esther, wil jij hierop reageren? Ik kan hier wel op reageren. Even op het laatste. Kinderen laten opgroeien in armoede is natuurlijk nooit goed. Dat is natuurlijk zo. We zien dat het een negatieve invloed heeft op de ontwikkeling, de gehele ontwikkeling en levensloop van een kind. Dus dat is absoluut waar. En verder kan ik daarover zeggen dat, en ik denk dat Sanne dat zo meteen even gaat aanvullen, want die weet er nog meer van vanuit haar achtergrond, dat er ook op dat gebied eigenlijk wat de anonieme apper zeg maar voorstelt, dat dat ook gebeurt. Er zijn verschillende programma's, Kansrijke Start is daar één van, wat juist heel erg inzoekt op van, hey, ben je er klaar voor? Wat komt er allemaal op je af? En de ondersteuning voor gezinnen al zo vroeg mogelijk inzet. Mm. Zelfs voor de geboorte. En ook tijdens en na. Om juist die gezinnen zo te versterken dat ze het aankunnen. Ja. Ja. Sanne, wat kan je erover toevoegen? Ja, ik wil eigenlijk starten met zeggen dat niemand hier natuurlijk voor kiest. Hè? Elke ouder wil graag het beste voor zijn of haar kind. Ook toekomstige kinderen. Dus er is niemand die denkt van, goh, weet je wat? Ik ga gewoon eventjes mijn kinderen opvoeden in armoede. Ik denk dat dat allereerst belangrijk is om even te noemen. En het klopt wat Esther zegt. Er zijn programma's, als je dan bijvoorbeeld kijkt naar programma's die zich heel erg bezighouden met de eerste 1000 dagen van een kind. En dan klinkt dat alsof dat is vanaf het moment dat ze zijn geboren, maar dat is al vanaf het moment, eigenlijk min 9 maanden... van dat kinderen zijn geboren. Dus al als de moeder zwanger is, zijn er al heel veel jeugdgezondheidsorganisaties betrokken vaak bij gezinnen. Om inderdaad, wat Esther zegt, ouders goed voor te bereiden op wat dat dan betekent te hebben van een kind. En dat je daar goed op voorbereid bent. Ja, zeker. Dus die programma's die zijn er zeker. Ja. Een andere vraag ook die er binnenkomt, die is van Heino. Die vraagt zich af, kinderen en armoede, dan zou je toch vooral bij de ouders ermee moeten beginnen. Is er geen geld bij hen, dan kan er ook natuurlijk niks gedeeld worden met de kinderen bijvoorbeeld. Klopt dat, ja. Esther? Zie je dat vaker? Of Sanne mag ook als eerste reageren. Prima. Ja. Dat klopt. Daar hadden we het natuurlijk net al eventjes over. Zo van, als je kinderen wil helpen, zeggen we altijd, dan moet je hun ouders ook helpen. Dus de kinderen zelf zijn niet arm. Het inkomen is niet van de kinderen zelf, dat is van hun ouders. Dus dat klopt helemaal. Tegelijkertijd is het wel zo dat we die kinderen niet moeten vergeten. Want als je bijvoorbeeld alleen maar hulp realiseert en regelt met elkaar voor de ouders, dan wordt soms wel eens vergeten wat je allemaal voor de kinderen zelf nog kunt betekenen. Ja, dat zeg je mooi. Ja, en daar zou ik op willen aanvullen, want dat is inderdaad precieze dingen. Je gaat de ouders helpen. Volgens mij kan het een niet zonder het ander. De ouders moeten geholpen worden en de financiële situatie verbeteren is het streven, het doel. Maar tegelijkertijd leven die kinderen op dat moment wel in armoede. En er zijn zoveel dingen die je kan doen om het gezin te versterken, het netwerk eromheen. Kinderen zelf geven ook aan. Het is heel fijn bijvoorbeeld om een volwassene te hebben buiten het gezin om even mee te kunnen praten. Dat soort kleine dingen zijn vrij makkelijk te realiseren. Mm-hmm. Terwijl het oplossen van armoede best een ingewikkeld iets is. Dus op dit moment kan je ook iets doen voor de kinderen die opgroeien. Ja. Sanne, een vraag voor jou specifiek. Zoals, ik kan nog één aanvullen. Ja, kinderen natuurlijk zeggen, ik ben blij als het goed gaat met mijn ouders. En als dat zij niet zoveel stress hebben, zeggen ouders dat natuurlijk ook. Hè, van, het zou mij al helpen als ik in ieder geval weet dat het goed gaat met mijn kind. Een vraag dan voor Sanne van Dennis. Ja. Die vraagt zich af, wat is het moeilijk om arme kinderen te bereiken? Of zoeken ouders zelf ook snel hulp omdat het om hun kinderen gaat? Hoe zit dat? Ja, dat klopt wel, veronderstelling. Dat je als het om je kinderen gaat, geven ouders vaak aan dat het makkelijker is om hulp te vragen. Want dan gaat het over je kinderen. En dat is dan toch schijnbaar een kleinere stap. Ondanks dat het een mega grote stap is om hulp te vragen. Mm-hmm. Maar soms vinden ze dat makkelijker om die grote stap te zetten dan dat het voor zichzelf is. Dus dat klopt inderdaad. Ja, dus zelf zou dat misschien betekenen van het oplossen van hun eigen financiële problemen doen ze minder snel dan hulp zoeken voor de armoede voor hun kinderen. Ja. Ja. En nog een goede vraag ook van een anonieme luisteraar. Die vraagt zich af, Esther, misschien kun jij daar iets over zeggen. Krijgen kinderen nog altijd iets op hun verjaardag van instanties of bijvoorbeeld bij Sinterklaas? Die instanties zijn er. Dus dat kan. Maar het is niet altijd zo dat ouders er gebruik van maken of dat ouders het weten te vinden. Dus er zijn ook kinderen die krijgen niks op hun verjaardag. Bijna in elke gemeente is dat mogelijk. Het zijn landelijke initiatieven die dat doen. Dus dat is voor ieder kind mogelijk. Maar wat we wel zien is dat het vaak best ingewikkeld is om je weg daartoe te vinden. En dan moet je inderdaad al hulp hebben gevraagd of hebben aangegeven van het lukt niet. En weten van het bestaan. Dus dat is ook een van de dingen waarvan wij zeggen, dat is ook iets wat wat we met z'n allen kunnen doen. En dan heb ik het over de maatschappij, de juffen, de meesters, de buren, echt iedereen. Om het gesprek over armoede meer te gaan voeren. Zodat ook juist die gezinnen en kinderen uiteindelijk bij dit soort initiatieven terechtkomen. Zou het helpen als leraren bijvoorbeeld een cursus krijgen in hoe spot je nou armoede in de klas? Ja, en dat wordt ook wel gedaan. Hè? Het signaleren van armoede, daar zijn lijsten voor. Er zijn hele mooie handreikingen gemaakt. Omgaan met armoede in het onderwijs. Die kan je op Google vinden. En daar staan hele mooie handvatten in. En het zou mooi zijn als we merken dat als een individuele leerkracht dat leest of daarvan weet, dat het nog steeds best een hoge drempel is. Hè? Want dan kan je denken, misschien dat kind. Maar dat dan alsnog ter sprake brengen is best een hoge drempel. Het is heel fijn als een schoolteam het daar dan ook met elkaar over heeft. Of in de jeugdgezondheidszorg van, hey, hoe doen we dat nou? Hoe gaan we dat gesprek dan aan? Ja. En als je vermoedens hebt, hoe maak je die bespreekbaar? Zometeen praten we hierover verder. Er komt nog een vraag namelijk binnen van Henry. Die zegt, ik hoor alleen analyses over kinderarmoede. Wat moet er nou concreet gebeuren om dit op te lossen? Dat zometeen, Henry. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Even ander nieuws vandaag, want vandaag precies 2 jaar geleden vond die grote explosie plaats in de haven van Beirut, de hoofdstad van Libanon. 2 jaar later is dat nog weinig verbeterd daar. Zo bleek ook toen deze week een graansilo instortte die door de explosie zwaar beschadigd was en al 3 weken in de brand stond. De situatie daar zou je ook als een vergeten nieuws kunnen zien. Vandaar ook mijn plaats van vandaag, Libanon, van de Amerikaanse Keniaanse zanger Ondara. In the water, fire, I'll go wherever you go. In the valley, in the canyons, I'll go wherever you go. Hey, love, I'm ready now. Can't you see this ride? Inside of my veins. Hey, love, I'm overcome by desire. How must I wait? In the water, since you heard from Jesus of his chosen man. Hey, love, you twist and turn till your colors wither, then there'll be no man. Libanon, het is 5 minuten over 6:30, bijna. Goedemorgen, je luistert naar Radio 1. Vroeg. Met Stefan Komduur. Vroeg van donderdag 4 augustus deze hele week zoomen we in met Vroeg in op vergeten nieuws en thema's. Vandaag hebben we het over kinderarmoede in Nederland met 2 gasten. Esther van Beekhoven van het Nederlands Kindinstituut, Jeugdinstituut, sorry, en Sanne Spiro van Alliantie Kinderarmoede. Vragen stel je in de gratis NPO Radio 1-app. Esther, we hoorden net al dat de scholen goed op weg zijn om kinderen te helpen. Ook die armoedegrens, ook kinderen onder de armoedegrens, die onder de armoedegrens leven, moet het goed zeggen, te helpen. Maar laten we ook even de politiek niet vergeten. Want staat kinderarmoede goed op de agenda eigenlijk daar? Mag ik deze heel even parkeren en iets over die kinderen onder de lagen, die opgroeien in armoede? Want dat zeg is een fout? Doelgroep. Nee, je zei het helemaal goed. Maar het triggerde mij eventjes, want dat is inderdaad de doelgroep kinderen die in armoede leeft. Terwijl juist de groep die net boven die grens zit. En dus ook minder zichtbaar is daardoor. Het is minder recht hebben op de toeslagen en de uitkering. En dus minder bekend zijn bij instanties. Of gezinnen die juist een beetje zo boven en af en toe onder die grens leven. Dat is ook een hele grote groep mensen. Die hebben heel veel geldzorg, heel veel geldproblemen. Moeite met rondkomen. En die is wat onzichtbaarder daardoor. Dus ook een hele belangrijke groep. Wie heeft die grens gesteld? Ja, dat is het CBS geweest. Heel lang geleden is er een grens bepaald van dit heb je nodig om te kunnen leven, die eerste levensbehoeften te kunnen voldoen. Maar als je daar een beetje zo doorheen fluctueert en de inflatie, de berekeningen die gaan, zo'n lage inkomensgrens die gaat altijd mee met de inflatie, maar dat loopt natuurlijk weer wat achteraan. Dus zo. Zou je daar graag een nieuwe berekening van zien? Die wordt gedaan, staat ook in het plan natuurlijk. Die wordt elk jaar gedaan, die nieuwe berekening. Of bedoel jij helemaal? Dat we opnieuw kijken van hoe stellen we zo'n grens? Ja, ik snap je vraag en ik zou er heel graag antwoord op willen geven, maar ik heb daar te weinig expertise. En misschien heb je wel een idee daarover. Om daar antwoord op te kunnen geven. Wat het allerbelangrijkste is dat er minder kinderen opgroeien in armoede. Ja. Ja, dus. Terug dan naar de vraag, naar de politieke vraag. Wat staat het goed op de politieke agenda? Ja, nou daar waren we al een beetje natuurlijk. Dat bruggetje naar wat kun je doen. En recent zijn de nieuwe plannen rondom armoede gepubliceerd. Vanuit de politieke partijen en vanuit de minister voor armoede. Die er sinds heel lange tijd hebben een minister. En dat zijn hele mooie plannen met hele mooie doelen. Er staan een aantal dingen in waar we zeker heel blij van worden. Dus het staat wat dat betreft steviger op de agenda dan de afgelopen jaren. Wat was de reden daarvoor dat het nu wel lijkt doorgedrongen te zijn in Den Haag? We hebben Carola Schouten als minister van Armoede nu. Wat was daarvoor nodig? Waarom is dat niet eerder gebeurd? Goeie vraag. Wat daarvoor nodig was, daar kan ik niet helemaal op antwoorden. Wat ik wel weet is dat het is altijd een belangrijk onderwerp geweest. En ik denk dat er ook juist door bijvoorbeeld corona gezien is dat de groep die het al moeilijk heeft in situaties als er iets ingrijpends gebeurt in de wereld meteen nog meer last daarvan heeft. Maar misschien heeft Sanne daar een aanvulling op. Ja, nou, ik denk dat het wat jij noemt, Esther, dat het misschien meer zichtbaarder is geworden. Hè? Het probleem de laatste tijd dat daar zeker aan heeft bijgedragen. Ik denk dat de omslag ontzettend groot is geweest. Een aantal jaar geleden werd er volgens mij nog gezegd, nou, kinderarmoede, dat hebben we niet in Nederland. Daar kunnen we niet van spreken. En we hebben inderdaad sinds dit jaar een minister van armoede, Carola Schouten. Dus dat is echt een mega omslag in de erkenning van het probleem dat we eigenlijk hebben. Ja. En wat wordt er dan vanuit de politiek dan gedaan? Welke vangnetten weten zij op te zetten op dit moment, Sanne? Ja, het is zo, kijk, we hebben, en dat vind ik, daar moet ik heel eventjes starten als het gaat om die oplossing, is dat we ze zien, armoede, namelijk nog heel vaak met elkaar als een individueel probleem. Ik hoorde namelijk ook zeggen, ja, je eigen armoede oplossen, zeg maar. Maar als het zo simpel zou zijn, dan zouden die mensen zichzelf niet bewust in die problemen houden, zeg maar. Want het is natuurlijk een hele onprettige situatie om in te leven, dag tot dag. Wat we ons heel erg goed moeten realiseren is dat armoede een probleem is van de samenleving. En dus van ons allemaal. En dat dat eigenlijk niet zo individueel is, zoals we daar vaak naar hebben gekeken. Alsof je dan zelf verkeerde keuzes zou hebben gemaakt. Of je zal er wel zelf voor hebben gezorgd. Inmiddels weten we gewoon dat dat niet altijd zo is. En eigenlijk meestal juist dus niet. Nou, als je dan dus naar de oplossing gaat kijken, dan hebben we iets te doen als maatschappij, als samenleving. En de overheid, die heeft daar een grote rol in. En dat komt omdat de overheid natuurlijk dingen kan doen die ook op de lange termijn heel veel voor gezinnen kan betekenen. Er zijn nu nog dingen waarvan je zegt, oh, dat is beleid, dat werkt misschien meer tegen je dan voor je als gezin. En nou ja, daar heeft de overheid een hele grote rol in. Dat zij natuurlijk aan bepaalde knoppen kunnen draaien, waardoor het systeem voor je gaat werken. Kan je zo'n knop noemen? Tegen je. Nou, dat vind ik lastig, want het is daar net eventjes iets te complex voor. En ik denk dat daar ook juist weer een mooie kans zit voor de overheid. Want het is voor hen natuurlijk ook complex om te zeggen, gewoon aan welke knoppen draai je dan? Wat ik gelukkig veel meer zie en wat heel erg belangrijk is in het maken van beleid, is dat er met mensen zelf gepraat wordt. Dus mensen met diezelfde ervaringskennis. Esther noemde al eventjes dat ze ook ervaringskennis delen. Ik denk dat we heel vaak dingen bedenken voor andere mensen, zeker in de beleidswereld. Dat we denken van, goh, we hebben een goed idee, we gaan die mensen helpen, we gaan dit en dit voor ze organiseren. En soms wordt dan de plank ontzettend misgeslagen, helemaal ondanks dat de intenties heel goed waren. Omdat de mensen er helemaal niet op zaten te wachten. En ik denk dat het allerbelangrijkste ook in de oplossingssfeer, kan overal in elke regio een beetje anders zijn. Maar dat het allerbelangrijkste is dat je dat dus samen met de mensen doet. Ja. En niet iets voor de mensen bedenkt. Hoe denk jij daarover, Esther? Over wat Sanne nu zegt, daar ben ik het natuurlijk helemaal mee eens. Dat het belangrijk is om samen met de mensen over oplossingen na te denken. En ik zat even nog te denken aan welke knoppen kan je draaien. Wat ik las in de plannen, een van de dingen die ik las, want er staat heel veel in de plannen. Sowieso is het fijn als we met elkaar dat concreet kunnen gaan maken. En met elkaar bedoel ik eigenlijk weer iedereen in de maatschappij. Want iedereen heeft daar een rol in. Maar een van de dingen is bijvoorbeeld dat het minder ingewikkeld wordt om hulp te vragen. Of de formulieren invullen. Of daar komen waar je recht op hebt. Hè. Er zijn ook nog heel veel ouders die krijgen helemaal niet waar ze recht op hebben. Of gezinnen, mensen überhaupt. Omdat het een heel ingewikkeld systeem is. Dus het makkelijker maken van dat systeem staat ook in de plannen. Dat lijkt me in ieder geval een van de dingen die heel snel gedaan moet worden. En dat is ook wat we... Daar kunnen de professionals ook meer mee. Als het makkelijker wordt, toegankelijker wordt, dan voelen zij zich misschien ook meer bekwaam om ouders die met vragen komen te helpen of zelf het gesprek te openen. Want wat we zien wel is dat het voor professionals ook heel ingewikkeld is als je dan een vermoeden hebt om het uit te spreken, omdat ze ook denken, ja, en dan? Waar kan ik deze ouders, hoe kan ik deze ouders helpen? Dus die dat gevoel van, kan ik dit wel oppakken als een ouder daarmee zit? Dat is ook lastig. En dat komt ook doordat het soms zo ondoorzichtig is waar die hulp nou zit en hoe je recht hebt op wat voor. Ja. Als jij naar die plannen kijkt, jij werkt bij het Nederlands Jeugdinstituut. Jullie zijn constant bezig met wat er geschreven wordt over kinderarmoede, welke onderzoeken er gedaan worden, welke plannen er zijn. Zijn het allemaal haalbare plannen in jouw ogen? De haalbaarheid, dat is lastig te zeggen. Dat kun je natuurlijk pas over een aantal jaar zeggen. De doelen zijn fors. Als we de fors? Je kan denk ik niet te forse doelen stellen op een iets als kinderarmoede. Nee. Wel is het denk ik goed om de eerste kleine stapjes te gaan concreet te maken met elkaar. En wat al eerder gezegd werd, de verschillen, wat je ziet is dat wij zeggen dat armoede is van iedereen en van de hele maatschappij. Mm-hmm. En dat betekent ook dat er domeinoverstijgend gewerkt moet worden. Dus dat het niet alleen iets is wat we hebben het aantal keer het onderwijs als voorbeeld genoemd. Maar het onderwijs is niet degene die kinderarmoede moet gaan oplossen of armoede kan oplossen. Dus zo zijn er heel veel verschillende partijen die je gezondheidszorg, de schuldhulpverlening. Al die partijen moeten samenwerken, worden vaak vanuit andere ministeries aangestuurd, zeg maar. Dus dat daar veel meer samenwerking moet gaan zitten. Maar wat ik dus hoor is eigenlijk, als we kinderarmoede willen oplossen, dan moeten we dus eigenlijk armoede oplossen. Want het zit veel bij die ouders die in armoede armoede leven en daardoor groeien de kinderen in armoede op. Dus we moeten misschien die aanpak van armoede in Nederland verbeteren en daardoor zal kinderarmoede ook teruglopen. Dat denk ik dat zeker zo is. En dat zie je ook in de plannen. Hè. Kinderarmoede wordt meegenomen nu in de plannen. En dat is heel mooi dat daar aandacht voor is. En dat is denk ik wat wij al een aantal keer hebben gezegd. Dat het belangrijk is om ook nu aandacht te hebben voor de kinderen die nu in armoede opgroeien. Maar uiteindelijk wil je natuurlijk dat er geen kinderen meer in armoede opgroeien. En daarvoor moet armoede opgeheven worden. Ja, zeker. Ja, en moet je dan als overheid niet zeggen, we gaan meer geld ook investeren in die kinderen die in armoede opgroeien, dat zij in ieder geval de juiste kansen krijgen en misschien in de rest van hun leven dan niet meer in armoede leven? Ja, ook dat zit wel in de plannen. Dus educatie voor de kinderen, zodat zij weten hoe met geld om te gaan. Maar ik denk dus ook al dat die kleine stapjes, de veerkracht van de kinderen vergroten. En van de gezinnen zelf versterken, waardoor zij uit die problemen kunnen komen. Want uiteindelijk is het de gezinnen, het systeem waar jij in leeft als kind. En daar zit jouw kracht en jouw veerkracht. En wat jij al aangaf, want juist daar heb je die ontspanning en die veiligheid nodig. Ja, we moeten die kinderen helpen door de gezinnen te helpen. En uiteindelijk is armoede oplossen het beste idee. Het beste idee, ja, precies. Armoede de wereld uit. Ja. Sanne Spiro, mensen die nu zitten te luisteren, ouders van kinderen die vermoedens hebben dat andere kinderen misschien in de klas in armoede opgroeien. Wat zijn tips, concrete tips om ze te helpen? Oh, dat vind ik een hele mooie vraag. En ik denk dat de eerste stap eigenlijk gaat over het erover hebben met elkaar. Want als je het erover kunt hebben, dan kun je ook vragen, goh, waar ben je nou mee geholpen? En wat kan ik voor jou doen vandaag of morgen? Dus gewoon met elkaar het hebben, hè, dat kan dus ook over het op het schoolplein of op een verjaardag, maar over geld en dat normaal maken, dat gesprek. Dat is iets wat iedereen zou kunnen doen. Ja, maar dat is natuurlijk best lastig als je bijvoorbeeld je kind ophaalt van het spelen bij een andere ouder en je voelt daar eigenlijk aan van, hé, dit is wel een andere situatie dan bij mij thuis. Hoe zeg je daar dan iets over? Want je wil diegene natuurlijk ook niet passeren. Je hoeft natuurlijk niet naar iemand toe te lopen, en want dat zou denk ik ook heel onprettig zijn. Ja, precies. Naar iemand toe te lopen en te zeggen van, goh, ik heb toch het idee dat jullie geldzorgen hebben thuis. Wat je natuurlijk wel kunt doen is gewoon alvast wat hulp aanbieden. Zo van, goh, wat gaan jullie vanmiddag doen? Wij gaan zwemmen. Misschien vindt jouw kind het leuk om met ons mee te gaan. Weet je, op zo'n manier kun je natuurlijk wel ervoor zorgen dat je gewoon een beetje naar elkaar omkijkt. Ik denk dat dat is wel waar het om gaat. Ja, en misschien dus ook vertellen als je merkt van, oh, dit kind kan niet mee op schoolreisje. Vertellen, hey, er zijn wel plekken waar je geld misschien kan krijgen daarvoor. Bijvoorbeeld voor. Ja, nou, gelukkig is het goed om te weten dat dat tegenwoordig niet meer mag. Kinderen mogen niet meer worden uitgesloten van schoolreisjes, ook als ouders daar geen geld voor hebben. Dus dat is in ieder geval vast belangrijk om te weten, dat die wetswijziging vorige zomer is ingegaan. Maar natuurlijk, op het moment dat jij denkt van, goh, misschien, ik weet toevallig van het fonds Samen voor alle Kinderen. En deze ouder weet daar misschien niet van. Dan zou je het natuurlijk wel altijd kunnen benoemen. Zo van, goh, ik heb gehoord, die en die heeft daar gebruik van gemaakt. Die kreeg toen een nieuwe fiets. Tuurlijk kan dat verlichting geven. En als je dat soort dingen weet, kun je dat natuurlijk delen met elkaar. Ja. Zometeen praten we hier nog over verder. We hebben deze vroege ochtend over kinderarmoede. Twee gasten hier in de studio. Esther van Beekhoven van het Nederlands Jeugdinstituut. En op afstand Sanne Spiro van de Alliantie Kinderarmoede. Vragen stel je in de NPO Radio 1 app. Het is bijna 17:50 geworden. Dit is Sufjan Stevens. See my black shroud holding down my feelings. Goedemorgen, je luistert naar Radio 1. Het is 5:08 geworden. Sufjan Stevens was dit. En Should Have Known Better. Vroeg. Met Stefan Komduur. En twee gasten nog deze ochtend. Esther van Beekhoven van het Nederlands Jeugdinstituut. En op afstand Suzanne Spiro van de Alliantie Kinderarmoede. We hebben het over kinderarmoede. Vergeten nieuws onderwerp deze week in de Week van het Vergeten Nieuws. Vragen mag je nog even stellen in de NPO Radio 1-app. Wordt gedaan. Ava die vraagt zich het volgende af. Hulp aan gezinnen in armoede is niet zo makkelijk. Er is veel schaamte bij helaas. Zou het verhogen van de bijstandnorm al een goed begin zijn, Esther? Ja, ik vind dat is een lastige vraag. Ik snap de vraag helemaal. Ik heb er te weinig expertise op om te zeggen dat dat een goed idee is. Want ik weet niet, als je dat verhoogt, wat gebeurt er dan met... ik kan daar niet zoveel over zeggen. Ik snap de vraag en ik snap ook dat dat een oplossing zou kunnen zijn. Voelt als een oplossing? Ja. Begrijp dat, ja. Sanne, kan jij daar meer over zeggen? Nou ja, net als Esther ben ik ook niet helemaal zo ver in die expertise dat ik precies weet hoe alles uitwerkt. Het is natuurlijk wel zo, we hebben het al even kort genoemd, of Esther noemde kort bestaanszekerheid. Kijk, op het moment dat je structureel met de bijstand niet kunt rondkomen, dan heb je dus onvoldoende bestaanszekerheid en dan heb je gegarandeerd een probleem, laat ik het zo zeggen. Dus als dat verhogen ervoor zorgt dat die bestaanszekerheid wordt verhoogd, dan is dat natuurlijk vrij behulpzaam. Jij hebt de plannen doorgelezen, een deel van de plannen, Esther. Daar stond dit niet in, dus het verhogen van de bijstandsnorm. Er staat wel in dat er opnieuw berekend gaat worden. Okay. Ja, dat er gekeken gaat worden naar dit soort bedragen. Een vraag van Diana Kort in de Radio 1. Fijn dat jullie aandacht besteden, zegt zij, aan dit onderwerp. Is er een parallel tussen kinderen in armoede en mishandeling? Gaat dat vaak samen, Esther? Een parallel wil ik niet zeggen. We weten dat er, als er meerdere risicofactoren in een gezin is, waar armoede dan vaak één van is, gaat vaak samen, hè, met verschillende armoede. Ja, op zich is dus niet zo'n probleem, heb ik al eerder gezegd. Daar kunnen gezinnen heel goed in blijven opvoeden. Maar als er zoveel stress is in een gezin, er zijn een stapeling, we zien bij een stapeling van 4 risicofactoren dat de kans op kindermishandeling toeneemt. En dat, ja, is logisch, als de stress in een gezin heel erg groot is. Is ook voor ouders het rustig kunnen blijven. Mm-hmm. Het omgaan met de normale strubbelingen in het leven. Dat wordt allemaal lastiger. Dus je gaat ook echt anders denken. De stress heeft onwijs veel invloed op de hersenen. Hoe dat werkt, hoe je keuzes maakt, hoe je handelt. Dus er is een verhoogd risico. Ja, helaas. Ja. Een vraag van Connie, die is misschien wel voor Sanne interessant. Krijgen ouders begeleiding in budgettering bijvoorbeeld? Ze zegt, sommige ouders hebben huisdieren. Het rookgedrag van de ouders helpt niet altijd mee. Worden ze geholpen in budgettering? Die hulp die is er. En er zijn ontzettend veel maatschappelijke organisaties in Nederland die bijvoorbeeld die hulp bieden. Of dat wordt er soms ook bij gemeenten aangeboden. Er zijn zelfs woningbouwcorporaties die budgethulp aanbieden aan nieuwe huurders. Dus die hulp die is er. Maar ja, die hulp die moet je wel eerst zien te vinden. Want die komt over het algemeen niet ineens voor de deur staan. Dus of iedereen van die hulp gebruik kan maken, omdat ze goed weten te vinden waar dat is. En of ze die hele grote stap waarin je dan dus ook moet zeggen, goh, eigenlijk vind ik het allemaal wel heel lastig. En heb ik hier hulp bij nodig. Of je die zet, dat is natuurlijk het eerste. Daar moet je bij starten, maar die hulp die is er zeker. Nou goed, vind ik altijd, maar dat is een heel ander onderwerp. Dat gaat meer over geldzaken. Dat je in Nederland best wat ook gewoon mag geholpen worden met je geldzaken. We hebben wel een heel mooi instituut als het Nibud. Daar kan je allemaal informatie vinden en eigenlijk alle nodige Excel-sheets waar je je eigen budgettering kan doen. Maar uiteindelijk wordt dat niet actief gepromoot of niet misschien actief genoeg of zo. Want ik weet wel, toen ik begon met werken en dan krijg je opeens een inkomen, dat ik het best wel fijn vond dat ik snapte, oké, wat kan ik met dat geld allemaal doen? Komt erin, wat gaat eruit? Wat komt erin, wat kan eruit? Welke potjes, hoe kan ik nou sparen in dat geld? Hoe ga ik niet alles aan kleren uitgeven of aan uit eten? Dat zou misschien ook dus al wel werken. Nog misschien meer les in geldzaken. Ja. Die bijzonder is daar natuurlijk ook in dat ze het wel heel normaal vinden dat je bijvoorbeeld hulp krijgt bij je belasting. Als je ondernemer bent, een heel hoog inkomen hebt. Dus vinden we dat heel normaal dat je zoiets uitbesteedt en dat je daar iemand voor inhuurt om je te laten helpen. En op een of andere manier vinden we het nog niet, en ik zeg nog, want dat kan natuurlijk gewoon komen door dit soort gesprekken, vinden we het nog niet normaal dat je hulp nodig hebt bij je geld op het moment dat het om minder geld gaat. En omdat je, als je geldzorgen hebt. Maar om het normaal te maken, dat is eigenlijk wat jij ook zegt, normaal te maken om leren omgaan met geld en wat gebeurt er als... Wat dat zou je dus misschien toch op school bij economie of zo moeten krijgen. Ja, en dan heb je het al over kinderen die economie volgen op school. Dus dan hebben we nog een hele groep die daar niet eens komt. Maar dat zou dus heel normaal moeten zijn, al op de basisschool. En eigenlijk daar waar alle kinderen komen, in alle basisvoorzieningen. Dus naast dat burgerschap hebben we misschien ook wel dat geldschap nodig. Weet dat er ook... Er staat iets over in de plannen, ook over de educatie rondom geld. Dus het is heel financiële mooi. Educatie. Sanne, de financiële educatie is heel belangrijk natuurlijk. En dat is iets waar volgens mij al jaren soort voor wordt gestreden door verschillende organisaties die zeggen: god, dit zou je toch gewoon op de basisschool al moeten leren, hè? Het omgaan met geld. En dat is ook iets wat nu steeds vaker naar sommige scholen bieden dit al aan. Op sommige scholen gebeurt dit al. En het wordt nu. Als een soort van vuurtje zie je dat ook verspreid worden over Nederland. Nou goed, het is natuurlijk heel makkelijk om juist jonge kinderen een soort van 10 euro te geven. En dat je dan daar les over krijgt hoe je dat dan goed besteedt. En dan samen kan bedenken waar ga je dat dan uitgeven of waar geef je dat dan niet aan uit. En zo. Best interessant om al te doen, kan ik me voorstellen. Dank jullie wel voor jullie komst naar de studio deze vroege ochtend. We hadden het over het vergeten nieuwsonderwerp kinderarmoede met Esther van Beekhoven van het Nederlands Jeugdinstituut en Sanne Spiro van de Alliantie Kinderarmoede. Fijn dat jullie zo vroeg je dag met ons wilden beginnen. Tot zover Vroeg voor vandaag. Terug te luisteren zometeen in je podcast-app. Morgen een laatste uitzending als we het hebben over vergeten nieuws. Dan zit mijn collega Rauna Kadari hier en hebben het over de onrusten, conflicten en vreselijke situatie in Afghanistan. Een ander nieuwsonderwerp wat meer aandacht verdient ook. Tot zover voor vandaag. Nu het NOS Radio 1 Journaal. Wij zijn er dus morgen weer. Ik wens je een fijne donderdag. NPO Radio 1. 6 uur.